เรื่องของฝากจากอเมริกาตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจตลอดทั้งความผาสุกทุกประการเขาจึงบังเกิดมีแด่ท่านผู้แสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาศีลหาธรรมเพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้มุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตนในวันเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษานี้ทุกท่านหาเวลาผ่านไปหนึ่งราตรีวันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตเกาะเรือน้อยเข้าทุกทีเสียงฟ้าร้องกระหึ่มคำรามบอกว่าฝนจะตกมาอีกแล้วในช่วงเช้าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยของเราก็ละไปโดยลำดับชีวิตน้อยเหลือเกินนะแต่ละภพแต่ละชาติจะทะเยอทะยานร่านอยากไปถึงไหนก็คงไม่เพียงพอต่อความต้องการของกิเลสตัณหาวันนี้คิดว่าเวลาที่มีอยู่เนี่ยเท่าที่มีอยากจะเอาของฝากจากสหรัฐอเมริกาจากทวีปอเมริกามาฝากพวกเราทั้งหลายบางท่านก็เคยถามว่าท่านได้อะไรหลังจากกลับมาจากทวีปอเมริกาวันนั้นจำได้แสดงธรรมอยู่ที่ชมรมยุวพุทธิกสมาคมเมืองร้อยเอ็ดก็มีคนถามคำนี้ว่าท่านอาจารย์ได้อะไรมาบ้างและบางคนก็มาแกถามว่าได้อะไรมาฝากบ้างจะ เป็นธรรมดานะคนที่เขาไปต่างถิ่นต่างที่ต่างเมืองอย่างในสหรัฐอเมริกานี่พระทรงองค์เจ้าหรือผู้ใดไปตอนขากลับนี่ก็มักจะหอบจะหิ้วอะไรต่ออะไรพลุงพลังมาจนน้ำหนักเกินที่เขา ให้มาในเครื่องบินบางทีต้องเลยเสียเพิ่มถ้าจะถามว่าเอาไปทำไมมากมายก็จะได้รับคำตอบเหมือนกันว่าของฝากเอาไปฝากคนที่รักคนที่นับถือเอาไปฝากพี่ฝากน้องไปฝากญาติฝากโยมถ้าเป็นพระเท่าที่สังเกตดูก็คือสินค้าเครื่องใช้ไม้สอยแม้กระทั่งตลอดทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์กล้องถ่ายรูปแว่นตาเครื่องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆสำหรับกระผมเลือดตมาให้คิดไม่ออกเลยว่าจะเอาอะไรไปฝากถ้าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีจะฝากมันมีมากแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าจะฝากอย่างไรเขาจะยอมรับของฝากเราไหมส่วนเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่จะต้องเข้าไปซื้อไปหาในร้านค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในเดอะมอลล์ในศูนย์ค้าขายต่างๆรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าการที่พระจะต้องไปเลือกซื้อกางเกงซื้อสิ่งซื้อของเครื่องใช้ไม้สอยมันล้วนแต่จะเป็นวัตถุอนามาตสำหรับพระเนนมันไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงมีความรู้สึกอายพระธรรมวินัยแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะฝากนั้นมีดียิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเอาเสื้อผ้าอาภรณ์เอาปากกาแว่นตานาฬิกากล้องถ่ายรูปอะไรต่างๆสินค้าจากต่างประเทศเมืองเราก็มีเยอะแยะถ้ามีเงินมีทองก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาได้และที่ยิ่งไปกว่านั้นคนที่เรารักเรานับถือมันก็มีมากซื้อไปเท่าไหร่ก็คงไม่ครบกันได้น้อยไม่พอใจก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีไม่งามฝากเลือกที่รักมักที่ชังตกลงก็เลยไม่ต้องมีอะไรสิ่งที่ได้มาก็มีแต่เมล็ดหญ้าเต็มกระเป๋า พราะเห็นว่าหญ้าเมืองนู้นมันงามเขาปลูกตามบ้านรักษาพื้นที่รักษาดินแล้วมันทำให้บรรยากาศสดชื่นเย็นตาเย็นใจเมื่อยามลมพัดมาก็ไม่มีฝุ่นธุลีเพราะหญ้ามันคุมเอาไว้บ้านเมืองเขาสวยสดงดงามด้วยต้นไม้ใบหญ้าประกอบกับเราก็เป็นผู้ชอบธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าอยู่แล้วก็เลยเอามา 2-3 ถุงเต็มกระเป๋าแต่ส่วนที่จะเอามาฝากเป็นของฝากจากทวีปอเมริกานั้นมีมากเลยทีเดียวมีเต็มอกเต็มใจแต่จะมันเป็นของฝากที่มีคุณมีค่ามากของที่มีคุณมีค่ามากนั้นถ้าผู้รับไม่รู้จักคุณค่าของมันคุณค่าของมันก็หมดสิ้นไปเหมือนทำนองที่ว่าอันเพชรนิลจินดามีค่ามากแต่ถ้าหากไก่เห็นไก่ก็เฉยคนใจต่ำเห็นธรรมะก็ละเลยไม่เมินย่อมเมินเฉยไม่สนใจเช่นเดียวกันอันสัญชาติแมลงวันชอบของเน่าพระมรเจ้าก็พอใจดอกไม้หอมส่วนคนชั่วชอบทำชั่วรักความชั่วบาปก็ยอมคนดีย่อมรักแต่ดีทำแต่ดีทวีคูณท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้เช่นนี้ขออภัยเพราะนั้นของฝากวันนี้ก็คงจะได้แต่ถ้อยคำที่เก็บความรู้สึกจากการไปปฏิบัติศาสนกิจที่ทวีปอเมริกาเอามาฝากของท่านมาฝากท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคำที่จะนำมากล่าวขานผู้ภาษาภาคอีสานว่าทั้งหลายเพิ่นแพ่งเขาปูป่ายามอึดอยากส่วนคว่ำปากมีคุณขาหล่นสีแพ่งไว้เห็ดหยังไม่ตีฝังลงมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุมฝากเอามาตอนตอนเสน่ห์ก็อภัยเรื่องในฟิล์มเป็นอันว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกาที่ได้ไปพบเห็นมาตลอดเวลา20วันที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่นั่นอาตมาไม่มีเวลาดอกที่จะไปเที่ยวหาซื้อสิ่งซื้อของมาฝากคนนู้นคนนี้มีแต่เวลาแห่งความเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องแสดงธรรมแก่ญาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมซึ่งก็มีจำนวนมาก ในประเทศนั้นทั้งลาวทั้งไทยทั้งพม่าทั้งเวียดนามแล้วก็พวกชาวฝรั่งมังค่าสิ่งที่จะนำมาฝากเพื่อไม่ให้เสียเวลานั้นก็คืออยากจะนำเอาสิ่งที่ดีที่งามที่ได้พบได้เห็นมาของทวีปอเมริกาของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งดินฟ้าอากาศทั้งผลแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจสังคมบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างเมืองวัฒนธรรมของเขาส่วนที่ไม่ดีไม่งามของเขาก็ไม่มีแต่จะไม่นำมาฝากหรอกจะเลือกเอาแต่ส่วนที่มันดีวันแรกที่ได้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครของเราวันที่27ตอนเย็นของเดือนมิถุนายนสายการบิน ANA All Nippon Airlines ซึ่งเป็นของชาวญี่ปุ่นได้ไร้หัวเชิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นจากกรุงเทพถึงนาริตะสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ใช้เวลาเหินฟ้าอยู่4-6ชั่วโมงไม่เบาเลยทีเดียวมันไม่ใกล้นักรู้สึกว่าจะไกลเป็นที่น่าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าตอนที่เราขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยเราซื้อตั๋วเครื่องบินชั้น3ระดับ Economic Class คือ ตั๋วเครื่องบินชั้นที่3สำหรับคนธรรมดาคนยากคนจนไม่ใช่ผู้บุคคลสำคัญจะต้องไปนั่งชั้นที่1เพราะว่าค่าโดยสารมันแพงพวกเฟิร์สคลาสแต่พอเวลาเราไปแล้วเขาจัดให้นั่งชั้นที่1เบอร์1ข้างหน้าเลยสะดวกสบายทุกอย่างก็มีความรู้สึกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วันนี้คงจะเป็นธรรมานุภาพเป็นอนุภาพแห่งคุณงามความดีของพระธรรมของพระศาสดาซึ่งยังฉายแสงสู่จิตใจของมนุษยชาติผู้พอจะมีเชื้อแห่งพุทธะอยู่บ้างไม่ได้แปลกใจเลยว่าทำไมเราซื้อตั๋วชั้น3แต่เขาให้เรานั่งชั้น1อย่างดีในขณะที่เครื่องบินไร้หัวเชื้อทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าปรับเพดานบินเสร็จอาตมาก็นั่งเพ่งจิตลงไปจุดหนึ่งจิตจะในอาการสงบแห่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานในใจว่าโสอหังวจริสามิคาเมคามังปุราปุรังนัครานัครังรัตเถรถังสาคราสาครังทีเปทีปังนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุตัมมตังธาตุจิรังสตังธัมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเฝ้าอธิษฐานอยู่ในใจด้วยคาถาอันนี้พูดแล้วก็ประทับใจขนลุกอยู่ในใจในตัวเองปราบปลื้มกับถ้อยคำที่ตนเองกล่าวซึ่งพอจะแปลเป็นความหมายว่าข้าพระเจ้าข้าน้อยนี้จากเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครจากทวีปสู่ทวีปจากรัฐสู่รัฐจากมหาสมุทรสู่ฝั่งแห่งมหาสมุทรเพื่อนอบน้อมนมัสการพระศาสดาเพื่อเปล่าประกาศพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาให้สถิตสถาพรตั้งมั่นอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่โลกแก่เทวดาและแก่มนุษย์ทั้งหลายคำอธิษฐานคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวซึ่งหลังพุทธปรินิพพานไปแล้วเกือบ300ปี200ประมาณ203 1440ปีในครั้งกันนั้นเมื่อสังคายนาครั้งที่3พระมหาเถระทั้งหลายประชุมกันจัดกันผู้ที่ยอมเสียสละยอมตายเอาดาบหน้านำเอาพระพุทธศาสนาไปวิถารนังไปเผยแพร่ให้กว้างไกลพระภิกษุอาสาสมัครเพื่อพระพุทธศาสนาสมัยนั้น9สายมารวมกันที่อโศการามนครปาตรีบุตรคือเมืองปัตตนะเดี๋ยวนี้แล้วก็พร้อมกันกราบไหว้แล้วก็เปล่งคำปฏิญญาณพร้อมกันว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครจากแว่นแขวนสู่แว่นแขวนจากทวีปสู่ทวีปจากรัฐสู่รัฐจากมหาสมุทรฝั่งนี้สู่มหาสมุทรฝั่งโน้นเพื่อนอบน้อมนมัสการเปล่าประกาศพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาเพื่อให้ความสถิตสถาพรแห่งศาสนาศาสนานี้ในโลกเป็นเหตุให้พระโสณอุตตระได้กล่าวแล้วก็เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิประเทศเราโดยสมัยนั้นต้องเดินด้วยเท้าบุกป่าฝ่าดงอันทุรกันดารชุกชุมด้วยไข้ป่าและสัตว์ร้ายนานาชนิดลงสู่คาบมหาสมุทรอินเดียนั่งเรือสำเภาข้ามอ่าวมะตะมันแห่งทะเลอันดามันถึงสุวรรณภูมิประดิษฐานพุทธศาสนาลงสู่ประเทศไทยเราและท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับ สู่มาตุภูมิเรี่ยไรกระดูกกระจัดกระจายอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้การตายของพระมหาเถระเหล่านั้นได้เกิดมาเป็นเมล็ดเผ่าพันธุ์แห่งวัดวาอารามสังคมพุทธศาสนาเกิดพระสงฆ์องค์เจ้าเสิบมาจนถึงเราบัดนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงยุคที่โลกไร้พรมแดนที่เขาเรียกกันว่า globalization บัดนี้ถึงโอกาสถึงเวลาของเราผู้รับช่วงพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่วงในสุดของพุทธศาสนาคือพระเป็นพระภิกษุเป็นพุทธบริษัทชั้นไหนถึงโอกาสที่เราจะต้องข้ามฟ้ามหาสมุทรแปซิฟิกข้ามทวีปจากเอเชียสู่ทวีปอเมริกาจึงกล่าวว่าทีปังทีเปรัดถังรัดเถจากรัฐสู่รัฐจากทวีปสู่ทวีปสาขาสาขหลังจากมหาสมุทรสู่มหาสมุทรบัดนี้เราจะต้องข้ามฟากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนำเอาหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาไปวิถารนังวิกิตนะโปรยหวานเผยเพร่ให้กว้างไกลสู่พื้นแผ่นดินนั้นเท่าที่ความสามารถแห่งสติปัญญาจะเพิ่งมีที่นี้ก็ไปถึงญี่ปุ่นต่อมาก็นั่งเครื่องบินจากญี่ปุ่นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกบินอ้อมไปตามขอบฝั่งขอบอ่าวเข้าไปทางเหนือเข้าทวีปแอฟริกาเข้าทวีปอเมริกาเหนือคือประเทศแคนาดาทางแวนคูเวอร์ข้ามเขาเทือกเขาร็อกกี้แล้วก็วกเข้ามาทางทะเลสาบซูพีเรียทะเลสาบเม็กซิโกแล้วก็ข้ามมาที่รัฐออนโตริโอบินบกเข้ามาสู่สหรัฐอเมริกาบินข้ามนั่นฟ้าผ่านนิวยอร์กผ่านนิวเจอร์ซีย์เดลาแวร์เมริแลนด์ถึงวอชิงตันดีซีอันเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อลงจากเครื่องบินเช็คอินก็มาภายในประเทศแล้วรับสิ่งรับของรับกระเป๋าเสร็จเดินเข้ามาท่านอาจารย์มหานิธิท่านอาจารย์มหาบันดอนซึ่งไปด้วยกันโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหาทวีพงซึ่งท่านได้อยู่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า10ปีมาแล้วปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนสาธรรมิกมาคอยรอรับยกมือไหว้เป็นเทและก็มีญาติจอมมารอรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถมารับนั้นคือมิสเตอร์ดอนเป็นชาวโอไฮโอเป็นคนผิวดำเป็นฝรั่งผิวดำพูดจาร่าเริงแจ่มใสบอกวันนี้มากินข้าววัดแต่เช้าตั้งใจมารอรับท่านเราคุยกันมาตลอดทางเขาก็คุยภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยปนไปบ้างเพราะเขามีภรรยาเป็นคนไทยและก็นับถือพุทธศาสนาบังเอิญว่าอาตมาได้เห็นป้ายที่เขาเขียนไว้ว่า Road Under Construction In Ahead เขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยถนนอยู่ภายใต้การก่อสร้างอยู่นะก็เลยบอกมิสเตอร์ดอนว่า In Ahead The Road Under Construction You must be to drive with my full net And don't to be careless เขาหันมามองก็บอกท่านพูดภาษาอังกฤษดีมากเหมือนฝรั่งเขาอย่างเงี้ย He speak very good เขาพูดกับท่านอาจารย์มหาวิรพงศ์ว่า He speak English very good same ฝรั่งเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะเหมือนกับฝรั่งเลยในความจริงเราพูดไม่ได้เรื่องดอกแต่เขาคงจะยกย่องให้เราดีใจแต่จริงๆแล้วแม้เขาจะไม่ยกย่องเราก็ดีใจว่าเมื่อลงเครื่องบินเหยียบพื้นแผ่นดินแห่งทวีปอเมริกานี้เราได้รับความอบอุ่นมีคนมาคอยต้อนรับและมีคนต่างชาติมารับเราอย่างไม่ติดจิตมิตรภาพคิดฮอดพระพุทธเจ้าหลาย ว่าทั้งหมดนี้มาจากคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระธรรมของพระองค์ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหตุให้เราไปสู่ที่สาภาพใดๆก็อบอุ่นใจและก็แกล้วกล้าไม่มีความรู้สึกว่าจะมีภัยอันตรายสุโรโหติทิสัมปติแกล้วกล้าในทิศทางปวงมั่นใจด้วยอนุภาพแห่งธรรมเอาไปถึงสหรัฐอเมริกาไปถึงวัดไทยวอชิงตันดีซีแล้วแล้วก็อาบน้ำอาบท่าเก็บสิ่งเก็บของเสร็จเข้าไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานันโทซึ่งก็เป็นคน ทางบ้านเดียวกันกับพวกเราคือที่อำเภอคำชะอีจังหวัดนครปฐมท่านก็ให้ความต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันถานอย่างอบอุ่นใจสมกับท่านเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณค่าทรงภูมิธรรมหลังจาก กราบไหว้ท่านแล้วทักทายปราศัยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาพักจริงๆแล้วเราเหนื่อยมาบนเครื่องบินมากกว่า20ชั่วโมงตั้งแต่นาริตะถึงวอชิงตัน12ชั่วโมงอาตมาไม่เคยขยับขยื่นลุกจากที่ไปเยี่ยวไปห้องน้ำห้องท่านนั่งที่เดียว12ชั่วโมงเพราะมันลำบากเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เหมือนชาวบ้านไปไหนก็ลำบากสำนึกในสมณสัญญาก็เลยว่านั่งอดทนมันไป15มากกว่า15ชั่วโมงนั่งอยู่บนเครื่องบินก็12ชั่วโมงกว่าที่จะเช็คอินเข้าในเมืองเสร็จออกมานั่งรถกลับมาถึงวัดไทยดีสีจากสนามบินดันเลสแอร์พอร์ตเนี่ยตากก็ไปตั้งแต่แรกแล้วก็รวมเป็น14-15ชั่วโมงเราก็มาอาบน้ำมาปลดปล่อยรีลีฟซีเนเจอร์พอไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ตั้งใจจะพักไม่ได้พักอีกญาติโยมมารอฟังธรรมสนทนาธรรมกันวันแรกไปถึงก็ทำงานเลยทันทีคืนนั้นก็จะนอนได้ก็ห้าหกทุ่มเล่นเอาสุขภาพเนี่ยเริ่มจะอิดโรยมันเริ่มจะประท้วงเป็นว่าเราไปถึงเราก็ได้ทำงานเลยเพื่อพระพุทธศาสนาในวันรุ่งขึ้นก็ได้ไปเที่ยวชมบ้านชมเมืองพอดีในช่วงนั้นมันเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมวันนั้นมันเป็นวันที่28ของเดือนมิถุนายนเราไปเที่ยวกันที่รัฐสภาที่พาร์ลิเมนต์ที่ไวท์เฮาส์ที่ทำเนียบขาวแล้วเราก็ไปเที่ยวที่เดอะมอลล์เซ็นเตอร์ไปที่สนามหลวงเหมือนบ้านเราก็คือสนามหลวงพอดีในช่วงนั้นอเมริกันชนทั้งหลายจากรัฐต่างๆ50กว่ารัฐขนกันมาแสดงวิถีชีวิตเรียกว่าอเมริกันโฟกไรส์ The Fourth of July คือวันชาติของเขาเป็นวันที่4กรกฎาคมพวกชาวอเมริกันนี่เป็นฝูงชนที่หมายมากหลากหลายชาติเชื้อเผ่าพันธุ์ตั้งแต่โคลัมบัสได้ล่องเรือค้นพบทวีปอเมริกาหลังจากนั้นก็ชักชวนชาวยุโรปตั้งแต่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์อะไรต่ออะไรนี่ก็หลั่งไหลกันเข้ามาก็มาอยู่ตามถิ่นต่างๆในสหรัฐในทวีปอเมริกาตอนหลังมาแต่ละรัฐที่จากกันมาก็มารวมตัวกันให้มาเป็นประเทศเดียวกันเรียกว่าสหรัฐคือเอารัฐเอาประเทศมารวมกันผู้เป็นภาษาของเขาก็เรียกว่า Union of State of America Union ก็คือสหคือร่วมกันนั่นเอง State ก็คือรัฐเมื่อเป็นเช่นนั้นคนจึงมากมายหลากหลายชาติเชื้อเผ่าพันธุ์ความเป็นอยู่ก็มีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งมันแตกต่างกันในวันชาติที่เขารวมกันเป็นวันชาติอเมริกาแล้วเขาจะระลึกถึงวันชาติของเขาในวันที่4กรกฎาคมเขาเรียกว่า the 4th of the 4th of July แล้วเขาก็จะเปิดเวทีกว้างใหญ่ในสนามหลวงของเขาทั้งหมดนี่ให้ทุกรัฐนำประชาชนของตนเองที่ฝึกฝนมาจงมาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีความเจริญก้าวหน้าการละเล่นรื่นเริงอะไรต่างๆขนมาตอนนี้เขาเลยเรียกว่าอเมริกันโฟกไลน์เรียกว่าวิถีชีวิตของฝูงชนชาวอเมริกาตรงนี้ประหยัดเวลามากเราไม่ต้องไปเที่ยวไปจากเหนือจดใต้ทั้งทวีปเราสามารถที่จะพบที่จะเห็นความเป็นจริงที่เขาแสดงออกในนี้แต่ว่ามันก็ไม่สะดวกอยู่ดีๆเพราะว่าเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านุ่งเรื่องห่มเรื่องโกนผมเดินเข้าไปในฝูงชนมากๆมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดพวกเราก็เลยกลายเป็นสัตว์ประหลาดทำให้เขาคอยจ้องมองดูอยากถามเกิดมีอยากขอถ่ายรูปก็มีอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่จะเห็นได้ง่ายนักที่จะมีพระไปเดินเพ่นพ่านตามฝูงชนวันนั้นเราก็ไปเที่ยวชมที่รัฐสภาในรัฐสภาของเขาแม้แต่ห้องใต้ดินห้องประชุมใหญ่หลังจากนั้นเราก็เข้าไปดูภาพผู้ว่าการรัฐต่างๆคนแรกรุ่นบุกเบิกไพโอเนียร์เขาจะมาปั้นรูปเหมือนไว้หมดเราก็สามารถจะรู้บางคนก็เป็นนักสอนศาสนาบางคนก็เป็นทหารบางคนเป็นนักกฎหมายบางคนเป็นพ่อข้าบางคนก็เป็นอะไรต่ออะไรเป็นนายแพทย์สารพัดเขาเชิดชูบูชาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นอกจากนั้นเขาก็มีเทปเปิดบรรยายแนะนำประวัติศาสตร์บ้างความเป็นมาบ้างเรื่องราวต่างๆเราสามารถเรียนรู้บ้างของเขาจึงให้ความรู้แก่ประชาชนอยู่ตลอดนี่เป็นความดีของเขาเป็นความดีเอามากๆเลยทีเดียวการประชุมห้องประชุมในสมัยโบราณเป็นอย่างไรจุดตะเกียงประชุมกันอยู่อย่างไรเขาก็ยังมีตะเกียงจุดอยู่สภาพเช่นนั้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของประเทศชาติของสังคมของบ้านเมืองนี่เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งทำไมเขาจึงเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดเนี่ยยังมีอะไรต่ออะไรอีกเยอะที่เขาดีๆแต่ที่ไม่ดีนั้นก็มีเยอะอีกเหมือนกันซึ่งไม่ต้องเอามาฝากกันเพราะนั้นเรานั่งรถไฟใต้ดินสับเวย์ในรถไฟใต้ดินกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ยังมีตลาดมีอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสภาในสถานทูตที่พักของผู้แทนราษฎรที่พักของผู้ว่าการอะไรต่างๆให้อยู่รอบสภาแล้วก็ยังมีทางเดินไปหากันใต้ดินได้หมดขวักไขว่นึกๆแล้วเรามาเมืองนาคในขณะนี้เรากำลังสว่างแต่เขาก็มืดเขาอยู่ข้างล่างอยู่ใต้เราพวกฝรั่งตาน้ำข้าวชาวนาคตานังนาคทั้งหลายบ้านเมืองเขาบางทีเราเดินไป